эфиры выніковая гадзіна дня на свабодзе з Аленай Ціхановіч. І зараз пра важнейшыя тэмы гэтай гадзіны. Працягваецца тыдзень супраць смяротнага пакарання. Падтрымаць яго ў Менск прыехаў уплывовы чэшскі палітык Карл Шварценберг. Размова з ім у праграме. А таксама, ці ёсць Беларусі выгада ад перапродажу харчоў у Расію і якія перспектывы сланцавага газу ў Беларусі. У мінулы месяцы на рэчыцкім радовішчы пачалася прамысловая здабыча нафты са сланцавых парод. Здабыча ў суткі складае 20 тонн. Шмат гэта ці мала? Пра гэта даведавалася наша карэспандэнтка. Дзякуючы расійскаму эмбарга на пастаўку прадуктаў з краін, якія асудзілі агрэсію Расіі супраць Украіны, значны ўздым перажывае перапрацоўчая галіна Беларусі. Але наколькі сумленныя беларускія вытворцы ў адносінах да расійскіх спажыўцоў? Што насамрэч хаваецца за лэйблам «Зроблена ў Беларусі»? Сёння цікавай журналістаў з Беларусі і Расіі паспрабаваў задаволіць міністр сельскай гаспадаркі Леонід Заяц. Яго паслухаў і наш карэспандэнт Ігар Карней. Харчовае імпартазамяшчэнне ў выніку асіметрычнага адказу на палітычныя санкцыі Захаду ўжо не першы месяц выклікае кпіны з боку аналітыкаў як у Маскве, так і ў Менску. Маўляў, узніклі з паліцаў крэветкі нарвежскія, затое з'явіліся беларускія. Перакрылі доступ італьянскім гатункам сыру пармезан, вакантнае месца тут жа занялі аналагічныя з Беларусі. Думкаю міністра Зайца наконт такой з'явы пацікавіліся нават прадстаўнікі ўладных медыяў. Так, журналістка Савецкай Беларусіі запытала, як ён сам успрымае такое паняцце, як беларускі ласось. У нас в Республіке Беларусь 8 прадпрыяцій, которые занимаются сегодня торговлей, переработкой рыбы. 3 прадпрыяцій, которые обеспечивают поставку готовой продукции на рынке Российской Федерации. Кроме этого, мы достигли понимания с Россельхознадзором по тем аккредитованным предприятиям Норвегии, откуда разрешено завозить рыбу в Беларусь для последующей переработки. И объемы рыбы, поставляемые из стран, по которым наложены санкции, увеличены порядка на 1,4 тысячи тонн относительно аналогичного периода прошлого года. Все находится под контролем. Та рыба, которая поставляется с Норвегии сегодня в основном, проходит очень глубокую переработку, меняется код товара и поставляецца прадовольны рынак Расійскай Федэрацыі. Паводле кіраўніка аграрнага ведамства, практычна па ўсіх пазіцыях рост паставак харчавання ў Расію істотна вырас, а да канца году ўлады разлічваюць перакрыць паказнікі мінулага году амаль у 1,5 раза. За август месяц паставлена 5,3 тысячі тонн мяса птицы, это практически 115% в ночным перыяду прошлого года. 9 тысяч тонн паставлена масла, или 148%. Паставлена 17,5 тысяч тонн сыроў, или 141%. 1% цельномолочной продукции поставлена в объемах 100% к аналогичному периоду прошлого года. С учетом роста производства молока в Республике Беларусь 112,6%, это каждый день поставляется на 1600 тонн молока больше, чем на личную дату прошлого года. Поэтому имеется такая возможность увеличить наши объемы в 1,4 раза относительно аналогичного периода прошлого года. Активность белорусских поставщиков, а некоторые из них не цураются того, как выдавать замежную продукцию за беларускую, просто пераклеюшы налепкі на пакунках, ужо не раз выклікала абурэнне расійскіх наглядных органаў. На празрыстай саюзнай мяжы паўсталі пункты агляду фураў з беларускімі нумарамі, якія вязуць тавары ў суседнюю краіну. З уладных кабінетаў нават чуліся пагрозы пачаць разбор у радзе адзінай эканамічнай прасторы адносна ценевага рээкспарту. Міністр Леонід Заяц лічыць, што ніякіх падставаў для гэтага няма. Пасты на Бранском, Смоленском, Псковском направлении Российской Федерации. Здесь мы никаких претензий не имеем. Принципиально подходы Россельхознадзора. Мы никакого возмущения со стороны предприятий Республики Беларусь никогда не высказывалось и не выскажется. Потому что мы сами заинтересованы в том, чтобы наша продукция имела высокие потребительские свойства и никого не вызывало сомнений в безопасности. Поэтому ради Бога выставили, пусть проверяют, а мы будем обязательно в поставках той продукции, которая будет вызывать повышенный спрос потребителей Российской Федерации. Журналисты из российского десанта попросили так само спадара Зайца растлумачыць схемы поставок молочной продукции, вырабленной з еўразвязаўскага молока, якое Беларусь закупляе у Польше и краинах Балтии. Міністр запэўнівае, што гэтая пазіцыя узгодненая з Масквой, а аб'ём малочных рэкаў за межа мізэрны ў параўнанні з тым, колькі перапрацоўваецца айчыннай сыравіны. Пасля прыняцця санкцый не запрещено Беларусь пастаўляць сырё, которое прайшло пераработку на малочных прадпрыяттях Польшы, Літвы, Латвіі, Эстоніі. Для паслядоўчай пастаўкі нашых прадпрыяттяў пераработкі з цэлю пастаўкі гатовага прадукта на продаж на рынкі Расійскай Федэрацыі. С 1 августа по 2 октября поставлено на предприятие переработки Республики Беларусь молока в объемах 22 тысячи тонн. Много или мало, наша страна перерабатывает в месяц порядка 510 тысяч тонн. Это 2,8% имеет удельный вес именно импортного сырья. Мы очень принципиально относимся к тому сырью, который поставляется именно этими странами. При этом Леонид Заяц нарекает, что рост физического объема экспорта белорусской продукции в Россию не дает дивидендов у доляровом эквиваленте. Прычына, па яго словах, абясцэньвання расейскага рубля, бо менавіта ў гэтай валюце адбываецца разлік за тавары і харчы, пастаўленыя з Беларусі. У эфіры Радыё Свабода. Беларусь можа ратыфікаваць дамову аб Еўразійскім саюзе з агаворкамі. Такі варыянт вынікае з законапраекту, які атрымалі для вывучэння дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Мяркуецца, што гэты дакумент будзе разгледжаны верхняй і ніжняй палатамі 9 кастрычніка. Беларускія дэпутаты гавораць пра тое, што лічаць немэтазгодным разгляд да таго часу, пакуль Расія і Беларусь не ўрэгулююць пытанне кампенсацыі беларускаму боку чаканых страт. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот. У законопроекте записано наступно, артикул 1. Ратифікаваць дамову об Евразійскім економічным союзе, подписанную в Астане 29 травня 2014 года с наступной заявой. Республика Беларусь заявляет, что добросумленно будет выполнять свои обязания в рамках дамовы и распачне іншие заходы по ее реализации при умове, что до этого момента на трехбаковой альбо двухбаковой основе будут достигнуты конкретные домовленности об снятии барьеров, обмежеваний и выключении у гандли особными видами товаров и оказании особных видов послугов у першую чергу у дочинения до энергоносбитов, продукции сборочных вытворчеств, либерализации автомобильных перевозок и інших отчувальных позиций. При гэтым дадзеныя дамоўленасці павінны ўтрымліваць палажэнне аб недапушчальнасці іх пагаршэння ў наступны перыяд да поўнай ліквідацыі выключэнняў і абмежаванням у Еўразійскім эканамічным саюзе. Якія наступствы выцякаюць з гэтага законапраекту? Свабода папрасіла адказаць на гэтае пытанне некалькіх экспертаў. Александр Соснов, былы министр працы и социальной безопеки, перакананы. Первый пункт. Второй пункт. Не запускать в действие. Именно так. А если ратифицировать полностью, значит, сядешь в лужу. И поэтому вот на поправки будем тягаться. Михаил Чигир, экс-старшиня Совета министров, означает, что белорусские улады все еще сподяются на черговую поблажку от России. Если бы эти поправки были приняты, то естественно, что мы бы разбогатели бы не слабо. 3-4 миллиарда где-то бы это было бы плюсом для нас. Чистый плюс пошел бы. Станислав Богданкевич, былы старшиня правления Нацбанку Беларуси, так само перакананы, что размова идет про великие суммы. Я понимаю так, что это требование сохранить эту низкую цену и на газ, и на нефть, и так далее. То с учетом всех этих долгих будет и 5 миллиардов. А коли Россия не погодится с белорусскими оговорками? Дело денег. Максимум, что она снимет Лукашенко, и у нас будет новый позитив. Перед подписанием домовы в Астане Александра Лукашенко запевнили, что Россия дает Беларуси право покидать во властном бюджете на 2015 год экспортное мыто на нафтопродукты. Эксперты оценивали этот бонус у 1,5 миллиарда долларов. Тому керовник Беларуси разом с Нурсултаном Назарбаевым и Владимиром Путиным и поставил свой подпись под документом об створении Евразийского экономичного союза. Однако уже после этого Москва объявила про так званый податковый маневр у нафтовой галине. От этого Беларусь может стратить двойче. По-перше, снижаются потенциальные доходы от экспортных пошлин, а по-другое, сырая нафта для белорусских предприемцев станет дорожейшей. Гэта ненормально, не паспелі ўвесці ў дзеянне дамоўленасці, тут же іх адмяняем другой рукой, абураўся Лукашенко, калі другого кастрычніка прымаў прэм'ера Мясніковіча. І ў выніку Беларусь можа страціць велізарную суму сродкаў, больш за мільярд даляраў. Тут, мабыць, у Менску згадалі, што аднаго подпісу Лукашэнкі ў Астане мала, каб дамова набыла статус закону. Для гэтага спачатку трэба ратыфікаваць абедзвюм палатам нацыянальнага сходу і падпісаць прэзідэнту. Таму Беларусь не спяшаецца праводзіць адпаведныя працэдуры, хоць яе партнеры па тройцы ўжо прасунуліся наперад. Так Расія выканала ўсе неабходныя фармальнасці. У Казахстане дамову ратыфікавала ніжняя палата парламенту, а на 9 кастрычніка запланаваны разгляд дакумента ў верхняй палаце. І толькі сёння стала вядома, што законапраект аб ратыфікацыі будзе разгледжаны верхняй і ніжняй палатамі нацыянальнага сходу Беларусі таксама 9 кастрычніка. Беларускія дэпутаты гавораць пра тое, што лічаць немэтазгодным разгляд да таго часу, пакуль Расія і Беларусь не ўрэгулююць пытанне кампенсацыі беларускаму боку чаканых страт. Гэта пытанне абмяркоўвалася на праведзеных 3 кастрычніка ў Маскве перамовах паміж першым віцэ-прэм'ерам Беларусі Уладзімірам Сямашкам і віцэ-прэм'ерам Расіі Аркадзім Дварковічам. 9 кастрычніка ў Менску адбудзецца пасяджэнне беларуска-расійскай групы высокага ўзроўню, якая абмяркуе ў ліку іншых пытання нафтавага мыта. Працяг тэмы ў экспертызе свабоды. Беларускі парламент мяркуе ратыфікаваць дамову аб Еўразійскім эканамічным саюзе з пэўнымі агаворкамі. Наколькі распаўсюджаная ў міжнародных адносінах такая практыка? Якую рэакцыю Расіі могуць выклікаць гэтыя намеры афіцыйнага Менску? Ці ўдасца Беларусі дабіцца зняцця абмежаванняў і выняткаў у дамове аб стварэнні Еўразэс? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітычны аглядальнік інтэрнэт-парталу «Тутбай» Артём Шрайбман і эксперт у міжнародных справах Андрей Фёдараў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Ідзе пазней у праграме. Вы на хвалях «Радыё Свабода» асноўныя тэмы дня. Сёння судзілі адразу двух незалежных журналістаў за супрацоўніцтва з замежнымі СМІ без акрэдытацыі. Андрэя Мялешку з Горадні і Александра Буракова з Магілёву. Расце экспарт харчовай прадукцыі з Беларусі ў Расею, але рост не дае дывідэнтаў у даляравым эквіваленце. Пра гэта паведаміў журналістам міністр сельскай гаспадаркі Леанід Заяц. Беларусь можа ратыфікаваць дамову аб Еўразійскім саюзе з агаворкамі. Такі варыянт вынікае з законапраекту, які атрымалі для вывучэння дэпутаты. Працягваецца тыдзень супраць смяротнага пакарання. Падтрымаць яго ў Менск прыехаў уплывовы чэшскі палітык Карл Шварценберг. На рэчыцкім радовішчы пачалася прамысловая здабыча нафты са сланцавых парод. Гарадзенскі раённы суд прызнаў журналіста-фрылансера Андрэя Мялешку вінаватым у вырабе і распаўсюдзе інфармацыі для замежных СМІ без адпаведнай акрэдытацыі. Мялешка віны не прызнае і мае намер абскарджваць рашэнне ў абласным судзе. Перадае Міхал Карневіч. Андрэя Мялешку абвінавацілі паводле міліцэйскага пратаколу у тым, што ён браў інтэрв'ю ў выкладчыка гарадзенскага дзяржаўнага ўніверсітэту імя Купалы Алега Созінава падчас канферэнцыі, якая тычылася ўтварэння новага экалагічнага заказніка на тэрыторыі гарадзенскага раёну. А пазней, маўляў, інтэрв'ю з'явілася на польскім радыё Рацыя. Сёння ў судзе сведчыў выкладчык ГРДУ Алег Созінаў, які патлумачыў, што гутарыў падчас канферэнцыі з Мялешкам і ўспрымаў гутарку як інтэрв'ю, бо даўно знаёмы з Андрэем і ведае яго як журналіста. Таксама засведчыў, што гутарка запісвалася на звычайны дыктафон без якіх-колвек лягатыпаў і не было ніякай размовы, што гэты матэрыял з'явіцца ў замежным СМІ. Мялешка патлумачыў суду, што гутарка з Созінавым насамрэч адбылася, ён зрабіў невялікую нататку і даслаў яе на беларускі сайт «Будзьмабай». Але ніякае інтэрв'ю на радыё Рацыя ён не адпраўляў. Больш за тое, ён заявіў, што не супрацоўнічае з радыё Рацыя пасля таго, як летась атрымаў папярэджанне ад пракуратуры. У сваю чаргу адвакат Мялешкі Андрэй Шчапятков запатрабаваў суду спыніць справу, бо ў матэрыялах, накіраваных у суд міліцыянтамі, адсутнічаюць доказы віны Мялешкі. Па-першае, складаючы пратакол на Мялешку, супрацоўнік міліцыі нават не сустрэўся з ім, а толькі далучыў да справы даведку, што наведваў кватэру, але яму нібыта не адчынілі. Гэта зняпраўдзіў і адвакат, і Мялешка. Бо ў кватэры 98-гадовая бабуля, якая не ходзіць, і бацькі Мялешкі таксама ў пенсійным веку, якія ўвесь час дома і даглядаюць бабулю. Па-другое, адвакат цытаваў пратакол, у якім гаварылася, што Мялешка браў інтерв'ю для радіо Раца, не маючи на гэта акредитації. Але у справі є довідка з МЗС, яка датується 5 травня, про те, що Мелешку акредитації не видавали. А гутарка Мелешки з Согіном відбулася 26 жнівня. Міліціянти не порупилися поцікавитися, чи отримав за цей час Мелешка акредитацію, бо термін їх довідки скончився 3 місяці тому. І на агу задавався питанням адвокат. Навошта Мелешку була акредитація, коли він брав інтерв'ю не для радіо Раца, а для белорусского портала. Поводле адвоката, милицианты самостоятельно, не выходячи из кабинета, зарабили такие высновы и склали протокол бездоказно. У материалах справа фигуровал CD-диск, який был огучен в суде. На нем гучал голос Олега Созинова, и это подавалось, как вытримка из интервью, которое небыто записал Мелешка. Хоть никакого голоса Мелешки там не было. Не было навод отзначено, коли, где и о какой године это было записано. Просто запись голосу без каких-кольвич и подводов и комментаров. Адвокат констатовал, что на конференции присутствовало больше за 20 человек, и каждый мог записать докладчика и сместить это в интернете. Судья Городенского районного суда Ганна Лявусик не взяла под увагу доводов ни Мелешки, ни адвоката. Ейное решение штрафу по мере 35 базовых величин, что складая 5 миллионов 250 тысяч. Андрей Мелешко после вынесенного решения выглядал схваляванным и сказал, что обовязково подать скаргу у областный суд. Алінскі суд Магільова пачаў разглядаць справу незалежнага журналіста Александра Буракова. Яго таксама вінавацяць у незаконным вырабе прадукцыі для замежнага сродку масавай інфармацыі нямецкай кампаніі Deutsche Welle. Журналісту пагражае штраф да 50 базавых велічыняў. Вінаватым сябе журналіст не прызнае і спадзяецца, што знойдзе аргументы, каб пераканаць у гэтым суддзю. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў. Александр Бураков перед процессом не готовы был указать, как он разом с адвокатом будет бараниться у суде. На пытание, с чем связывая пераслед, отказывая, что для него мотивы до конца незразумелые. Когда мы с коллегами начали обмерковывать эти речи, мы вспомнили про то, что несколько годов тому то самое отбылось у теперь уже покойного Геннадия Витольдовича Судника, шматгодового старшини бажу Могилевского. Судник тогда у всех попередил, что то самое может быть у каждого из журналистов. Ну, фактично, все равно отбылось. Щиро кажучи, я готов був такого развития подеи. Я не лечу себе виноватым. Каже Александр Бураков. До суду міліціянти провели огляд житла і у журналіста, і у ягоных батьков. Забрали 4 компьютеры. 3 з їх вернули. 4-й застається у міліції. У їм нібито виявили докази того, що Бураков займався незаконною діяльністю. Міліція наведалася до Буракова, коли у Мінську з офіційним візитом була представниця АБСЄ по СМІ Дуня Міятович. Офіційний Мінськ запросив Дуню Міятович. Тут все було файно, але ось такі вибрик раптом. Тому в Могилеве Дуня Міятович каже про те, що треба змінити ось цю акредитацію. Він теж час. Ну, фактично, по цьому артикулі такі брутальні дії відбуваються у Могилеве. Хоча за все ж це були ніякі мінські війни. Міркує Олександр Бураков. Поводле журналіста, ягоне адміністраційна справа має 120 сторонок. Яна охоплює апошні 4 роки ягоної діяльності як журналіста. Серед документів і протоколи опитання у тих, хто фігурував у ягоних артикулах. Тим не менш, зауважаю Бураку протокол об адміністраційному правопорушенні складені тільки за артикул «Стяжини контрабандиста» ці працюють російські санкції на помежжі, який був опублікований під ягоним ім'ям на офіційному сайті німецького СМІ Deutsche Welle. На думку Олександра Буракова, міліція виконує те, що раніше робили супрацовники КДБ. Зрозуміло, що перевірки це все роблять КДБісти. КДБ хоче за все складає це все в ніяку течку і по певному момент я не готова просто дати ходи ніякій справі. Раніше участковий міліціянт ознайомив Олександра Буракова з матеріалами перевірки, яку проводили супрацовники КДБ. Тоді справа тичилася нібито супрацовництва журналіста з телеканалом «Белсат». Білоруська асоціація журналістів заявляє про неправомірність переслідування репортерів, чиї імені і матеріали з'являються у заміжних СМІ і потребує спинити таку практику. Тиск на журналістів має відкритий характер заполохвання і шантажу і суперечить нормам національного законодавства і міжнародним обов'язанням Республіки Білорусь у галіне забезпечення свободи розповсюду інформації. Говориться у заяві Білоруської асоціації журналістів, яка днями була накерована генеральному прокурору, міністру внутрішніх справ, старшині комісії по правах чоловіка, національних відносинів і СМІ, Палати представників, а так само старшині Верховного суду. Разгляд справы незалежнага журналіста з Магілёва Александра Буракова працягнецца заўтра 8 кастрычніка. Я нагадаю, што Буракова вінавацяць у незаконным вырабе прадукцыі для нямецкай радыёстанцыі Deutsche Welle. У новай перадачы «Свабода без гальштука» ў зганнай соус падсумуем першы дзень беларускай вышыванкі ў Менску і працягнем дыскусію пра моду на вышыванкі. У перадачы бяруць удзел мастацтвазнаўца Вячаслаў Ракіцкі, гісторык Аляксей Браташкін і адзін з арганізатараў Дня беларускай вышыванкі ў Менску Франак Вячорка. Урывак гэтай праграмы вы пачуеце пазней у эфіры. У верасні упершыню ў гісторыі нафтавай прамысловасці Беларусі на рэчыцкім радовішчы пачалася прамысловая здабыча нафты са сланцавых парод. Новую свідравіну пачалі свідраваць у лютым у Петрыкаўска-Ялецкім пакладзе рэчыцкага радовішча. У выніку асваення свідравіны рэчыцкае радовішча атрымала прамысловы прыток нетрадыцыйнай нафты са шчыльных парод, якія характарызуюцца вельмі нізкай пранікальнасцю. Да апошняга часу паклады нетрадыцыйнай нафты былі недасяжныя для беларускіх нафтавікоў. Але дзякуючы новым тэхналогіям цяпер праз новую свідравіну здабываюць 20 тонн нафты ў суткі. Шмат гэта ці мала, высвятляла Кацярына Зайкоўская. Паводле афіцыйнага паведамлення на сайце «Беларусьнафта», запасы сланцавай нафты тут могуць скласці да 700 тысяч тонн. Гэтая лічба складае толькі 3% ад той колькасці нафты, якую штогод імпартуе Беларусь з Расіі. Эксперт у нафтагазавай галіне Тацяна Манёнак адзначае, што імкненне да дыверсіфікацыі крыніцаў энерганосьбітаў асабліва актуальна для Беларусі, якая сёння татальна залежыць ад Расіі ў пастаўках нафты і газу. Гэта памкненне сапраўды пахвальна. Кожнай спецыялісты, кожнай краіны, кожная краіна імкнецца максімальна дыверсіфікаваць пастаўкі энерганосьбітаў, асабліва гэта актуальна для Беларусі, якая, можна сёння сказаць, татальна залежыць ад Расіі ў пастаўках нафты і расійскага газу. Таму, канешне ж, вось гэты першы попыт, першае трыманне гэтай нафты сланцавай для Беларусі, ну гэта пакуль што проста сігнал, што сапраўды беларускія спецыялісты, прафесійныя нафтавікі, якія маюць сапраўды багаты вопыт здабычы, і дзякуючы таму, што з'явіліся новыя тэхналогіі і беларускіх спецыялістаў, канешне, гэта не танна даволі. Але казаць пра тое, што новая крыніца нафты істотна і сур'ёзна падвысіць энергабяспеку у Беларусі пакуль вельмі рана. Як адзначыла эксперт, сёння Беларусь імпартуе з Расіі каля 22 мільёнаў тонн нафты. І калі параўнаць гэтую лічбу з той, якая адпавядае здабычы сланцавай нафты паводле новых тэхналогіяў, то гэта мізэрная лічба. Гэта вельмі мізэрны аб'ём у параўнанні з тым, што якія аб'ёмы патрабуюцца сёння беларускім нафтаперапрацоўчым заводам, бо Беларусь, якая выбывае усяго 1,6 мільёнаў тонн нафты, а нафтаперапрацоўчы заводы, якой выкарыстаюць 22-23 мільёны, там, канешне ж, гэта вельмі залежнае ад імпарту нафты. Беларускія нафтавікі разлічваюць у хуткім часе пачаць здабычу сланцавай нафты яшчэ з адной свідравіны, што сведчыць пра пошук крыніцаў нерасійскай нафты. Аднак эксперт у энергетычнай галіне і аўтар ідэі балта-чарнаморскага нафтавага калектара Станіслаў Гусак лічыць, што ў Беларусі пакуль яшчэ для гэтага зроблена вельмі мала. У нас в Беларусі вельмі мала зроблена для таго, каб знайсці новыя крыніцы нафты. Справа ў тым, што Расія давала вялікую колькасць нафты, і гэтага было досыць, каб нашу Беларусь карміць. А зараз ось мы бачым на прыкладзе з Украінай, як вырашаецца пытанне і з газам, я так думаю, так само будзе вырашацца пытанне і з нафтай, і Расія наогул стане заправкай Кітая. Ну і Беларусі трэба рыхтавацца да таго ж. Атрымаў свабоду, трэба будзе думаць, як Беларусь забяспечыць ось энерганосьбітамі. Зроблена вельмі мала. У Беларусі ёсць і вугаль, і ёсць і нафта, і ёсць і газ, і папутны газ можна неяк дадаваць яго і выкарыстоўваць. калі ж знайсці сваю нафту не атрымліваецца, то яе можна завозіць з арабскіх краінаў ці замяняць вуглём, як гэта робіцца ў Кітаі, кажа эксперт. Нафта ёсць у арабскіх странах. Іране, Іракі ёсць нафта. Можна адтуль везці нафту. Ну, я думаю, не так много зроблена, каб добры пошук зрабіць гэтай нафты па Беларусі. Трэба вось гэтак пошук разгартаць, як можна хутчэй. Немцы ў вайну ўсе нафтапрадукты рабілі з вугля. Можа, калі падлічыць, вот колькі будзе коштаваць, таму што вугаль зараз па дзённай Афрыкі нічога не коштае. Толькі перевозка больше будзе коштаваць. Ось Кітай зараз весь процентов 80 працуе на нафтапрадуктах, которые вырабляюць із вугля. Гаворыць Станіслаў Гусак. Праз хвіліну аб прэзентацыі праекту Ян Карскі «Чалавек свабоды». Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Сёння судзілі адразу двух незалежных журналістаў за супрацоўніцтва з замежнымі СМІ без акрэдытацыі. Андрэя Мялешку з Горадні і Аляксандра Буракова з Магілёву. Расце экспарт харчовай прадукцыі з Беларусі ў Расею, але рост не дае дывідэнтаў у даляравым эквіваленце. Пра гэта паведаміў журналістам міністр сельскай гаспадаркі Леанід Заяц. Беларусь можа ратыфікаваць дамову аб Еўразійскім саюзе з агаворкамі. Такі варыянт вынікае з законапраекту, які атрымалі для вывучэння дэпутаты. Працягваецца тыдзень супраць смяротнага пакарання. Падтрымаць яго ў Менск прыехаў уплывовы чэшскі палітык Карл Шварценберг. На рэчыцкім радовішчы пачалася прамысловая здабыча нафты са сланцавых парод. У Беларусі адзначаецца 100 гадоў з дня народзінаў Яна Карскага, вялікага паляка, ганаровага грамадзяніна ЗША і Ізраіля, чалавека, які спрабаваў спыніць галакост. У музеі гісторыі Менску адкрылася выстава, прысвечаная Яну Карскаму, а пасольства Польшчы ў Беларусі сумесна з інстытутам польскім у Менску і музеем гісторыі Польшчы правялі навуковую канферэнцыю і прэзентацыю праекту «Ян Карскі. Чалавек свабоды». Тэму працягвае Інна Студзінская. Амерыканскі часопіс «Ньюсвік» назваў Яна Карскага адной з найбольш выбітных асобаў 20-го стагоддзя. У яго шмат ганаровых навуковых званняў. Карскі – праведнік народаў свету. Таксама ён узнагароджаны вышэйшым польскім ордэнам «Белага Арла», які ўручыў яму Лех Валэнса ў 1995 годзе. А ў 2012 годзе прэзідэнт ЗША Абама узнагародзіў яго пасмяротным медалём свабоды. Дырэктар музею гісторыі Польшчы Роберт Костра на прэзентацыі праекту «Ян Карскі. Чалавек свабоды» у рэдакцыі газеты «Народная воля» адзначыў. На жаль, палякі мала ведаюць гісторыю Беларусі, а беларусы – гісторыю Польшчы. Таму мэта такіх імпрэзаў – пазнаёміць адзін аднаго з выбітнымі асобамі бліжэйшых суседніх краінаў. Дырэктар музею гісторыі Польшчы Роберт Костра назваў Яна Карскага выбітным прадстаўніком польскага падполля. Паводле ягоных словаў, Ян Карскі быў эмісарам уладаў польскай падпольнай дзяржавы і сведкам галакосту. Ён двойчы пабываў у варшаўскім гет і ў лягары смерці Ізбіцы Любельскай, каб перадаць дакладныя звесткі пра знішчэнне габрэяў на тэрыторыі Польшчы. Біяграфія Карскага – выдатны матэрыял для вострасюжэтнага дэтэктыву. Немцы яго называлі бальшавіцкім агентам, які прыслужвае габрэям. Ягоную справаздачу пра знішчэнне габрэяў слухалі міністр замежных спраў Вялікай Брытаніі Энтоні Іден, ваенны міністр ЗША Генры Стымсон і прэзідэнт ЗША Франклін Рузвельт. У 1944 годзе ў ЗША выйшла кніга Карскага «Тайная дзяржава» і адразу стала бестселерам. Наклад дайшоў да 400 тысяч асобнікаў. Пасля вайны Карскі эміграваў у ЗША, працаваў у аддзеле дыпламатычнай службы, чытаў лекцыі. І толькі на пачатку 1980-х, праз 40 гадоў пасля місіі, пачатай у варшаўскім гета, Ян Карскі пасадзіў дрэва на алеі праведнікаў свету ў мемарыялі Яд Вашем у Єрусалімі. Ён атрымаў мноства ганаровых званняў і ўзнагародаў. Дарэчы, да 2012 году «Тайная дзяржава» выдавалася 17 разоў. І вось толькі цяпер, калі Яну Карскаму споўнілася б 100 гадоў, амбасада Польшчы ў Беларусі прэзентуе гэты гістарычны праект. Намесніца галоўнага рэдактара народнай волі Марыя Эйсман распавяла. Гэта была прапанова польскай амбасады. Тема, канешне, цікавая. Тэма гісторыі, яна ўвесь час перманентна прысутнічае на старонках народнай волі. У нас ёсць нават такія сталыя рубрыкі, далёкая і блізкая, старонкі гісторыі, дзе мы імкнемся друкаваць погляд на тую ці іншую падзею не толькі з таго боку, як гэта было прадстаўлена калісьці ў савецкім часам, але тое, што мы ведаем ужо зараз у час нашай незалежнасці, на тых здабыткі гісторыкаў, якія вось становяцца нам даступныя. А яшчэ да гэтай канферэнцыі мы давалі тэксты пра Яна Карскага, рабілі інтэрв'ю з дырэктарам музея Робертам Костра. На пытанне Радыё Свабода, ці займаліся беларускія гісторыкі, якія вывучаюць тэму галакосту даследаваннем дзейнасці Яна Карскага, дырэктар музею гісторыі Польшчы Роберт Костра адказаў, што, на жаль, не. На ідэ я ведаю, то на Беларусі няма хіба жаднай паважнай. Наколькі мне вядома, у Беларусі няма адмысловых навуковых працаў, прысвечаных даследаваннем дзейнасці Яна Карскага. Такія даследаванні праводзіліся натуральна ў Польшчы, а таксама ў Ізраілі і США. А першую кнігу «Тайная дзяржава» «Story of Secret State» выдалі якраз амерыканцы. Рэпартаж Інны Студзінскай. Жывая свабода Галіны Тыханович. І яшчэ пра падзеі дня. У Менск для ўдзелу ў тыдні супрацьсмяротнага пакарання, які ладзяць беларускія праваабаронцы, прыбыў былы міністр замежных спраў Чэхіі, уплывовы чэшскі палітык і праваабаронца Карл Шварценберг. Заўтра Карл Шварценберг запланаваў выступ з лекцыяй, прысвечанай тэме адмены смяротнага пакарання. А ўжо сёння палітык даў інтэрв'ю кіраўніку беларускай службы Радыё Свабода Александру Лукашуку. Господар Шварценберг, самая великая сенсация сегодня в Беларуси – это то, что вы в Минску. Вы один из самых шматгодовых, самых последовных, самых гучных критиков режима Александра Лукашенко в Европе. Как вы потлумачите, что вы сегодня в Минску? Николі не ведаеш, чаму прымаюцца нейкія рашэнні на самым версе, але мне здаецца, што цяпер і ў прэзідэнта Лукашэнкі, і ў ягонага атачэння вялікая зацікаўленасць у тым, каб палепшыць свой вобраз на Захадзе. Расія праз тую вайну, якую яна цяпер вядзе, страціла рэпутацыю, і гэта дазваляе прэзідэнту Лукашэнку ў пэўнай ступені палепшыць рэпутацыю, хоць у гэтым няма яго асаблівай заслугі. Я таксама думаю, ён ведае, што для будучыні Беларусі таксама важна мець добрыя эканамічныя стасункі з Захадам. Таму ён спрабуе зрабіць там добрае ўражанне, і я гэта цалкам разумею. Там я такі добры дарэм. То, што цалкам хапу. Саша Шварценберг, вы прыехалі афіцыйна для ўдзелу ў тыдні праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі. Скажите, кто-нибудь из близких вам знакомых, дорогих вам людей, у вашем житті был покаран смертью державы? По правде зачарованное, то Богу дихи. Пакаранню смерцю не было. Дзякуй Богу, у мяне няма такога досведу. Мае сваякі былі зняволены як у часы нацыстаў, гэтак і ў часы камуністаў. Але, дзякуй Богу, нікога не пакаралі смерцю. Тым не менш, змаганне супраць пакарання смерцю пачаў свядома ўжо 30 гадоў таму, адразу ж як стаў старшынём Хельсінскага камітэту правах чалавека. Я дакладна перакананы, што пакаранне смерцю пярэчыць правам чалавека, бо яно незваротнае. Калі вы памылкова некага пакараеце смерцю, вы яго ўжо не ажывіце. Але тут цікава тое, што ў гэтым сэнсе меркаванні дзеляцца па незвычайных межах. Найбольш пакаранняў смерцю мы маем у Кітаі, але таксама вялікую колькасць у Злучаных Штатах. То бок гэта не традыцыйнае пытанне ўсходу ці захаду, альбо дэмакратыі ці недэмакратычных рэжымаў. І ў Еўропе, у дэмакратычных дзяржавах, доўгі час пасля Другой сусветнай вайны прывозілі ў выкананне смяротныя прысуды. Тут хутчэй пытанне асветы, выхавання, а таксама магчымасці ізаляваць злачынцаў без смяротнага пакарання. А так і можнасці Дальше завести дочинцы, а не шмихом я поправили. Вось калі в Чехии подменяли смяротное покарание, якая была головная проблема? Односины громадства людей, ти политичное решение улады, что было больше тяжко? Мы с ним наиважнейший проблем, Мне здаецца, што найцяжэйшая праблема, якая паўстае праз нейкі час, гэта праблема злачынцаў з адхіленнямі. Гэта прыводзіць да таго, што яны пасля доўгага зняволення робяць злачынствы. Такое некалькі разоў здаралася, але тут можна зрабіць крокі, каб гэтыя людзі пасля завяршэння свайго тэрміну ўжо не былі зняволеныя, але і не былі цалкам на волі. Калі ў некага такія схільнасці і гэта хвароба, дык трэба гарантаваць, што такіх людзей мы трымаем у карантыне, як чалавек, які заразіўся ліхаманкай Эбола ці іншай заразнай хваробай. Чоловік, який достане Еболу, або іно накасівав немоц. Стас Шостенберг, ми з вами говоримо в час, коли всі ми все одно думаємо про те, що відбувається в Україні. Скажіть, як ви зараз відчуваєте? Саме гірше уже відбулося? Наперед буде лепше? Не ведаю, калі будзе той найгоршы момант, але я ўпэўнены, што гэтая патаемная вайна, якая вядзецца супраць Украіны, будзе шматгадовай. Гэта не спыніцца цяпер ці ў наступным годзе. Гэта не спыніцца, пакуль Украіну не падпарадкуюць, бо Уладзімір Уладзімірович Пуцін не прызнае меркавання Украіны. І калі я не прызнаю самастойнасць нацыі, дык пажадаю падпарадкаваць усю краіну. І ў гэтым адна з украінскіх праблемаў. Я перакананы, што пакуль у Расіі будзе цяперашняя ўлада, яна так ці інакш будзе намагацца падпарадкаваць Украіну. Калі мы на гэта паглядзім уважліва, дык пабачым, што акрамя ваенных дзеянняў Расіі ўжо 10-15 гадоў вядзе супраць Украіны эканамічную вайну. Яна разлічвала, што гэтыя гайданні з газам, закрыццё-адкрыццё межаў не вытрымае ніякая эканоміка. І яны не памыліліся, але гэта вяло да цяперашняй сітуацыі. Сказаць, Шварценберг, што па-вашаму Захад, Европа, Віднанная магла зрабіць іначай, каб дапамагчы Украіне? Я казаў пра гэта ўжо некалькі разоў. На маю думку, было памылку ўводзіць санкцыі супраць Расіі паступова. Іх уводзілі на ўзор санкцыі супраць Ірану. Калі пачалі ўводзіць тыя санкцыі, дык кожны ведаў, што Ірану яшчэ далёка да стварэння ядзернай зброі ці да пабудовы міжкантынентальных ракетаў. Таму заходнія звыш дзяржавы ведалі, што ў іх ёсць яшчэ час і што яны могуць уводзіць санкцыі крок за крокам, адпаведна развіццю сітуацыі. У выпадку вайны Расіі з Украіны адразу наступіла анексія Крыму, а потым пачалася вайна на ўсходзе Украіны. Калі б адразу тады ўвялі цвёрдыя санкцыі, яны маглі б паўплываць на сітуацыю. Замест гэтага былі ўведзеныя памяркоўныя санкцыі, і ўся вайсковая сітуацыя на ўсходзе Украіны змянілася да горшага. Гэта былі няўдалыя санкцыі. Саш Шварценберг, вы крытыкавалі свой урад, чэшскі урад, за паводзіны з Расіяй у гэтым канфлікце. Але в чым праблема такого падахода? Хіба это не в інтарэсах чэшскай эканомікі, чэшскай дзяржавы, што урад падтрымлівае добрыя адносіны з Расіяй? Безумоўна, добрыя адносіны Чэхіі з Расіяй служаць чэшскім інтарэсам, гэта таксама як інтарэсам Расіі. Тым не менш, на першым месцы павінен быць закон. Калі нехта парушае міжнародныя законы ці правілы, якімі кіруецца ААН, дык нельга паводзіць сябе так, як быццам мы мелі дачыненне з нармальнай сітуацыяй альбо з раўнапраўным партнэрам. Спадар Шварценберг, на пачатку вы казалі пра міратворчыя ініцыятывы, якія ідуць з Мінска. Вы здзіўлены тым, што Александр Лукашэнка стаў ініцыятарам мірных перамоваў паміж Кіевам і Масквой? На самым жа мне Я гэтым ніяк не здзіўлены. У інтарэсах Лукашэнкі ляжыць, каб захаваць самастойнасць свайго волевыяўлення. Безумоўна, Лукашэнка ведае, што калі б Украіна была поўнасцю зняволеная, то прыйшла б чарга і на яго. А як вы бачыце вось цяпер вырашэнне канфлікту доўгага паміж Еўразвязам і Беларуссю? З аднаго боку ёсць санкцыі, візавыя забароны. З другога ёсць палітычныя зняволеныя. Як, па-вашаму, цяпер украінскі канфлікт можа паўплываць на адносіны Мінска і Брюсселя? Ну, самым жа, Естественно, приближение. Зрозуміло, что в этой ситуации наступает сближение белорусского режима с Европой и что Европа начала цікавиться Белоруссией в большей ступени, чем ранее. Обставины поменялись, это видовочно. Нам треба усвядомить себе, что отношения помеж Белоруссией и Европой полепшатся только тогда, когда Беларусь начнет шановать основные права человека. Будет респектовать наше нелюдское право. А кто, по-вашему, может сделать первый крок? В этой ситуации обидва боки повинны сделать кроки на сустрач. Было бы добро, если бы Беларусь сделала малый крок на сустрач, и я уверен, что Европа так само сделала бы такой малый крок. Каб достигнуть успеху, мусит быть рух на сустрач с обидвых боков. Каб никто не имел отчувание, что в этом процессе тратит свой твар. Никто не имел, что при этом процессе страсти обличей. Саша Сенберг, коли б вы мели одну хвилину на белорусском державном телебачении, как бы вы тлумачили, что для вас Беларусь, чему для вас важно приезд сюда? Минуло уже больше, чем 30 годов, как я начал змагаться за права человека и учинил это своим основным занятком. Отмена смяротного покарання – одно из основных заданий этого змагання за права человека. Закладным каменом белорусского права. Гэта інтэрв'ю ўплывовы чэшскі палітык Карл Шварценберг даў у Менску кіраўніку беларускай службы радыё «Свабода» Аляксандру Лакушуку. А заўтра ў галерэю «Уні складовая» Карл Шварценберг выступіць з публічнай лекцыяй. Я нагадаю, што візіт Карла Шварценберга ў Менск адбываецца ў рамках тыдня супраць смяротнага пакарання ў Беларусі. Ён праводзіцца пад лозунгам «Смяротнае пакаранне – гэта забойства». У гэтыя дні павінны сустрэцца маці пакараных смерцю ў Беларусі ў апошнія гады. Сёння ў Гомелі мы пыталіся. Беларусь адзіная сярод еўрапейскіх краін, дзе прымяняецца смяротнае пакаранне. Як вы да гэтага ставіцеся? Я считаю, что человек должен жить ровно столько, сколько ему отпустил Бог. И никаких вмешательств. Лучше, конечно, заменить пожизненное. Хорошо отношусь. Наказывать их надо. Убить. Насильников. Некоторым даже необходимо. Люди все равно не меняются. Они просто там посидят и выйдут, будут дальше делать то, что они делали до этого. Поэтому я за смертную казнь. В нашей стране за смертную казнь. Смертную казнь вообще нельзя применять. Он как Брейвик, к примеру. Если он любое преступление совершил, он должен своей смертью умереть. А из-за чего он совершил, то в этом надо разобраться. Значит, кто-то виноват. Нельзя его решать жизни. Только человек должен своей смертью умереть. И предан земле. Надо хорошо разобраться, чтобы не было ошибок. Вот это самое главное. Но сама смертная казнь, мне кажется, что она должна быть. Должен быть у людей какой-то страх конкретный. Потому что вот эти амнистии, переамнистии, всегда какая-то есть надежда, в общем-то, наверное. Единственное, без ошибок. Пожизненная – это тоже альтернатива. Но за некоторые преступления, я считаю, только смертная казнь. Наказание должно быть адекватным преступлением. Наверное, правильно. Чтобы хоть что-то людей останавливало относительно таких серьезных преступлений. Если человек что-то сделал такое, за что его действительно нельзя больше держать на этом белом свете, то почему бы и нет? Убийство человека, я считаю, что тоже ребенка в первую очередь. Изнасилование. Вот за такое надо наказывать, конечно, и жестоко наказывать. Ну, у нас такой менталитет, устройство страны, что смертная казнь подходит. Положительно, потому что у нас слишком много криминала. За жестокие убийства, издевательства над человеком. Что заслужил человек, то и должен получить. Он американцы убивает, кого попало, кого хотят. Но убийца, пускай он мучается, сколько достанется ему, пока помрет. На рудниках он пускай направляет их, хай они там, пока не загинут. А то, что его убили, то ему ничего. Покоится на том свете. А так пускай помучается на этом. В отдельных случаях, может быть, и надо. А вообще, конечно, надо любіць людзей, жывець людзей. Такое стаўленне да смяротнага пакарання выказалі жыхары Гомеля. Вы на хвалях радыё «Свабода» асноўныя тэмы дня. Сёння судзілі адразу двух незалежных журналістаў за супрацоўніцтва з замежнымі СМІ без акрэдытацыі. Андрэя Мялешку з Горадні і Аляксандра Буракова з Магілёву. Расце экспорт харчовой продукции с Беларуси у Россию, але рост не дает дивидендов у доляровым эквиваленте. Про это поведомил журналистам министр сельской господарки Леонид Заяц. Беларусь может ратификовать домову об Евразийском союзе с заговорками. Такі варіант вынікае з законапраекту, які атрымалі для вывучэння депутаты. Працягваецца тыдзень супраць смяротнага пакарання. Падтрымаць яго ў Менск прыехаў уплывовы чэшскі палітык Карл Шварценберг. На рэчыцкім радовішчы пачалася прамысловая здабыча нафты са сланцавых парод. Беларускі парламент мяркуе ратыфікаваць дамову аб еўразійскім эканамічным саюзе з пэўнымі агаворкамі. Наколькі распаўсюджаная ў міжнародных адносінах такая практыка? Якую рэакцыю Расіі могуць выклікаць гэтыя намеры афіцыйнага Менску? На гэтае пытанне ў экспертызе свабоды адказвалі палітычны аглядальнік інтэрнэт-парталу Тутбай Артём Шрайбман і эксперт у міжнародных справах Андрэй Фёдараў. Вёў гутарку Віталь Цыганкоў і прапануем паслухаць кароткі яе ўрывак. Наколькі сапраўды маюць такую канчатковую сілу падпісаныя дакументы, бо за гады беларуска-расійскай інтэграцыі часам мы маем справу з такой з'явай, калі падпісваюць там мытны звяз, але дэ-факта мытны звяз на 100% не працуе. Падпісваецца там зона вольнага гандлю, але таксама ўзнікаюць розныя абмежаванні, выключэнні і гэтак далей. То бок то, што будзе там урачыста падпісана, прынята парламентам, але ці не ёсць у вас уражанне, што на самой справе ўсё будзе зноў вырашацца на самітах, на сустрэчах кіраўнікоў дзяржаваў, і па сутнасці гэтыя падпісаныя з той ці іншай папраўкай дакументы не маюць такога канчаткова і вызначальнага значэння. Артём. Да, я согласен в целом, потому что отношения на постсоветском пространстве интеграционные, они всегда скорее зависели от личных отношений руководителей тех или иных стран, чем от подписанных договоренностей. То, что покажет, этот тезис подтверждает там смена власти в Украине, в Грузии, придя к власти, новые руководители сразу же выходят или ставят на повестку дня вопрос там выхода из тех же договоров, которые перестают их устраивать. А другое дело, что в данном случае я бы не игнорировал полностью тексты договоренности, потому что, очевидно, что для России Евразийский союз это не просто очередной проект вроде Евразэс, союзного государства или ОДКБ. Она действительно заинтересована в успехе этого проекта, хотя бы внешнем таком витринном успехе. И во-вторых, потому что все-таки договор о Евразийском союзе, в отличие от соглашений там об СНГ, о Евразэс и так далее, он накладывает чуть более глубокие и конкретные обязанности на сторон, выполнение которых бьет по экономическим интересам всех заинтересованных государств. И поэтому реакция на невыполнение может быть не такой мягкой, как это было раньше. И, Андрей Федоров, ваш прогноз, насколько Беларуси удастся, не глядя на литеру подписанных погоднений, отстоивать свои интересы, а минавито добиваться знятия барьеров, обмежеваний и вынятков, те это может затягнуться на годы? Как показывает практика, саправды, на постсоветской просторы все подписанные домовы николи цалком не выконывались. Были там разные речи, разные сопредстояния. Я думаю, что Минск будет абсолютно докладно спробовать не повернуть справы на свою корысть. Але все залежит от того, накольки партнеры смогут примусить того ці іншага чальца, які будзе парушаць сталяваныя правілы. Магчыма, у гэтым выпадку сапраўды Москва будзе ціснуць значна мацнее, бо тут, акрамя эканамічна, ёсць яшчэ і палітычны складнік, які ў сённяшніх абставінах, калі яна фактычна апынулася ў ізаляцыі, з'яўляецца вельмі істотным. Мяркуе Андрэй Фёдараў. У новай перадачы «Без гальштукаў» яе ўдзельнікі падсумоўвалі вынікі першага дня беларускай вышыванкі і працягвалі дыскусію пра моду на вышыванкі. Ганна Соўзь запрасіла да размовы Вячаслава Ракіцкага, гісторыка Алексея Братачкіна і аднаго з арганізатараў дня вышыванкі Франа Кавячорку. Вячаслав, ведаю, што вы вельмі пазітыўна ставіцеся да вышыванкі, але чаму не адзіваеце? Справа ў тым, што, Ганна, я, як і кожны чалавек, маю нейкі свой стыль, стыль вельмі сучасны, і той, хто мяне ведае, то есть абсалютна разумее, як я апранаюся, і я думаю, што я зусім не выключаю, што я апрану вышыванку, хоць мне была аказія аднойчы апрануць на вяселле майго юнага сябра Глеба Лабадзенкі, дзе гэта была абавязковая ўмова. Я так сабе не знайшу такую вышиванку, якая відповідала б моєму стилю, тому що, розумієте, просто вот під перерзану нейкую кашулю я виглядав би як клоун. А сьогодні я хотів би мати вишиванку в стилі slim fit, вельми елегантну, з невеликими деталями вишиваними, стужечка там і так далі. А Франек Акаліп, слава Богу, у Мінську у гэтую неділю знайшли б йому вишиванку? Я вельми шкодую, що господар В'ячеслав не прийшов у Дом культури на Толбухіна, а тут літерально вистроїлася черга у тисячу чоловік, ахвотних, як і ви, набить стильові, класні, модні вишиванки цієї стилізації. На будь-який густ, на будь-який помір я налічив 11 брендів, фірм, ініціатив, які тепер роблять вишиванки. Самі різні на будь-який густ і на будь-який тілосклад. Франек, а ось ви зараз у вишиванці, що це для вас означає? Ну, я завжди ходжу у вишиванці, починаючи від липня. У мене вже їх 5 штук, я набув, підтримав усіх молодих витворців. Є така ініціатива «Гонор», є вишиванки від ЛСТР. Я таким чином демонструю свою громадянську позицію, але так само я хочу закликати, показати білорусам, не боятися показувати свою білоруськість. І я ось тепер бачу по вулицях Мінська, у метро, у тролейбусах, все больше і больше послідовників. Не тільки молодих. Подхопили і старіші люди, вони, хто не надяє вишиванку, той хоча б вешає собі на вопротку чи на заплечник стужку з орнаментом. Олексій, ви не у вишиванці. Чому? Ні, не у вишиванці, але я вже... Версії у мене є розміру, нема моєї вишиванці. Це вельми шмат XXL. Однак я от хочу спитати у Франка, який описував день вишиванки, що мене більше всього дивило, коли я прочитав відгуки у соціальних сетках об тим, що відбувалося, так це здивлення самих організаторів на кон того, скільки людей прийшло. І для мене це здивлення, це доволі цікавий симптом, тому що я розумію, що часом організатори культурних, медійних проєктів якби здивляються тому, що їх реальність супадає з реальністю, яка вокруг. І ось у мене таке питання, як ви думаєте, день вишиванки, на який запит відказує масовий? І чи ви справді ведаєте цей запит? Попит зараз є шалений на будь-яку продукцію, зв'язану з білоруською культурою. Я просто, ну, справді не чекав, що прийде стільки людей, було 1,5-2 тисячі чоловік. Відавочно, це така реакція громадства на... вот той засилен российщины, так, постсоветщины, якое пануе теперь у Беларуси, льется ракой у столе экранов с российской пропаганды. И так само, магчыма, это реакция на украинские подеи. И вот это все сформулявало, сформовало такий гигантский попыт. Тлумачені Франека Вячоркі. І зараз ще дамо слово слухачам свободи. Росії вельми хотілося б, каб якая-небудзь краіна аб'явіла ёй вайну. І вось яны тады ўсю сваю моц прапагандысцкую, фашысцкую кінулі на ворагаў і ваенную з усіх пушак, самалётаў, ракет, разбамбілі гэту краіну і сказалі, яны родзяць мір на зямлі, толькі яны. Я ще не хапаю пасаваць беларусу міратворцамі. Хапає там своїх, без наших. А коли так хочеться, хай посилає своїх синовей. Телефон для ваших відгуків у Мінську 266-39-52. У кастрычніку на хвалях свабоды гучыць наш уласны рок па вакацыях. Сёння гурт «Палац» і песня «Прыляцела ластаўка». Держит там возьми, а кто с вас не вы? дядя женщины смелые, у леси дзе высокие дрэбы. Ах, тут вот я выслушаны.